यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 2/5/95 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की 10वें अध्याय के पूर्वार्ध में 14वां अध्याय है उसमें आया है कि विरधन नमस्ते आपको नमस्कार करता रे वर्ष भंजान एवत्कृतम विपाकम अपने किए कर्मों का फल भोगता रहे आपको केवल नमस्कार करता रहे विधन नमस्ते ऐसे जीता है वो मुक्ति का भागीदार होता है हिस्सेदार होता है। जैसे किसी व्यापार में पार्टनर होते हैं साथी सब हिस्सेदार होते हैं तो सबको हिस्सा मिलता है ऐसे आपको नमस्कार करता हुआ और जो सुख दुख आता है उसकी कोई परवाह नहीं आने जाने वाले तो सुख भी आने वाला जाने वाला दुख भी आने वाला जाने वाला अनुकूलता भी आने वाली जाने वाली प्रतिकूलता भी आने जाने वाली ये संयोग वियोग आने जाने वाले इसमें कोई इज्जत नहीं है। ना सुख स्थायी रहता है ना दुख स्थायी रहता है ना अनुकूलता स्थायी रहती है ना प्रतिकूलता स्थायी रहती है। ये तो संसार है स्थिगतो गतिशील है संसार स्थिति संसार शरणशील है शरणशील गतिशील तो उसमें क्या करे अपना करे अब हम जाते कि अपने किए हुए कर्मों का फल आ जाए अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए ये अपने क्रियाओं का फल है जो क्या हुआ कि अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो कि कुछ कर्म किया है वे सब खत्म हो रहे हैं। अनुकूलता आ गई तो पुण्य खत्म हो रहे हैं प्रतिकूलता है तो पाप खत्म हो रहे हैं अगर तत्व की प्राप्ति स्वतः रह जाएगी तो इसमें क्या हो गया जब अनुकूलता होगी तो क्या हो गया प्रतिकूलता होगी क्या हो गया बड़ा भारी लाभ है अगर पुण्य पाप खत्म हो गए जो सीमित सुख दुख देने वाले सीमा में रहने वाले ये सब खत्म हो गए तो बड़ी अच्छी बात है सुख आ गया तो ये पुण्य खत्म हुआ पाप आ गया तो प्रतिकूलता पाप खत्म हो रहा सभी अपने आप हमें इनका नाश करना नहीं पड़ता तो स्वतः ये चल रहा है खत्म हो रहा है बड़ी अच्छी बात है बहुत उत्तम बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है बड़ी मार्मिक बात है सबके आनंद की बात है। तो ये बात आती जाती रहती है इसमें क्या किम भद्रम किम अभद्रम चाहिए वस्तु कियत क्या अच्छा है क्या मंदा है इसमें क्या भला है क्या बुरा है क्या ठीक है क्या बेठीक है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है कुछ वस्तु हो तब कहते वस्तु की क्या वस्तु है ही नहीं वस्तु हो तो ठहरे अनुकूलता ठहरे प्रतिकूल ठहरे वस्तु हो तो ठहरे इसमें सत्ता हो ठहरे तब तो कुछ बात ही हो ये तो चलता है बस चलता है तो जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है ऐसे चलता है। अब उसमें कोई अनुकूलता है कोई आतुकूल है, गंगा जी का प्रवाह है वो बह रहा है, कभी जल स्वच्छ आता है, कभी कादा रज्जी आ जाती है, कभी फूलों की मालाएं आ जाती है, कभी कूड़ा करकट आ जाता है, कभी कोई तैरता हुआ आदमी आ जाता है, कभी कहता हुआ मुर्दा आ जाता है। अब क्या करे, अब मुर्दा आ गया तो क्या, जीता आ गया तो क्या, कूड़ा कचरा आ गया तो क्या, फूलों की माला आ गई तो क्या, फर्क क्या है? ये तो बहने वाला है, सभी बह रहा है, इसमें कोई कीमती बेकीमती क्या है? मुफ्त में दुख पावे, मुफ्त में कोरा, मुफ्त में फालतू। अब उसको पकड़ लिया, हमारा आगे राजी हो गए, मुर्दा आगे नाराज हो गया, कोई तो आराज नाराज क्यों, तो गंगा जी है जो बह रही है सभी, ऐसे संसार प्रवाह बह रहा है, ये संसार प्रभाव समुद्र में जा रही नदी, ऐसे सब भगवान में जा रहे हैं, सब भगवान में मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं परमात्मा में जा रहे हैं, और सब देखा जाए तो परमात्मा में जा रहे हैं, परमात्मा ही है। सरित समुद्रांश हरे शरीरम, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, भगवान का शरीर है सब। तुम वायु अग्निम शरीरम महेश, आकाश है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, और चंद्रमा सूर्य तारा नक्षत्र है, अग्नि है, ये सब क्या है? पर्वत है, वृक्ष है, पशु पक्षी है, छोटा बड़ा है, ये सब भगवान का शरीर है सब। हरे शरीरम, हरे शरीरम, हरे का भगवान का शरीर है। यद किंच भूतम, जो कुछ है, कहाँ तक गिना है, जो कुछ है भगवान का शरीर है, तो क्या करे कि फिर धन नमस्ते। श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य प्रेक्षन्ते ये केवल बोध लब्धये तेषाम् असौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद्यथास्तु लघुशावघातिनाम्। तत्तेनुकम्पां सुमेषु समेक्ष्यमाणो भञ्जान एवात्मकृतं विपाकं यद्वाग्वपुर्विर्विधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदेशदायवाक्। वो मुक्ति का हिस्सेदार है। हिस्सेदार का मतलब वस्तु में हिस्सा नहीं है। जैसे हिस्सेदार होता है तो 100 रुपया होता है, 100 रुपया हमारा मारा हिस्सा था है, वो हिस्सेदार नहीं है। वो जितना पांती आवे थोड़ा थोड़ा आवेगा पांती। जो मुक्ति पद है उसका हकदार है, हिस्सेदार मानो हकदार, उसकी मुक्ति मुक्ति अधिकार है मुक्ति में। हिस्सेदार पार्टनर का वो पांती नहीं कि उसमें पांती हो जाए, उसका नहीं है। जैसे माँ के 8-10 बालक है तो 8-10 बालक है भी सब माँ के हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार माँ का हिस्सा नहीं है, हकदार है। हकदार क्या, सबके सब माँ मेरी है ऐसे कहने का हकदार है, ऐसे नहीं माँ का 10वां हिस्सा मेरा है, ऐसा नहीं। पूरी माँ के अधिकार सबके सब, 10 बालक 10 के 10 बालक पूरी माँ के अधिकारी है। ये नहीं माँ थोड़ी तुम्हारी है, थोड़ी हमारी है, थोड़ी उसकी है, थोड़ी उसकी, ऐसा नहीं, पूरी की पूरी मारी पूरी की पूरी ऐसे पूरी की पूरी मुक्ति मेरी है। मुक्ति प्रदेश दाय भाग का अर्थ सेवार नहीं, अधिकारी है। कौन है कि आपकी कृपा दे के हर एक महरू में, सुख आवे तो भगवान की कृपा, दुख आवे तो भगवान की कृपा, अनुकूल आवे तो भगवान की कृपा, प्रतिकूल आवे तो प्रभु। गीता में अनिष्टम इष्टम मिश्रित, अनिष्ट आया इष्ट आया, मिश्रित आ गया, कुछ अनेक कुछ अनिष्ट मिला हुआ आ गया, कभी प्रतिकूलता आ गई, कभी अनुकूलता आ गई, कब कुछ ऐसे में अनुकूलता कुछ ऐसे में प्रतिकूलता आ गई। ये संसार का स्वरूप है, पर भगवान के यहाँ भक्ति है कृपा का स्वरूप है। संसार में तो है संसार का स्वरूप, और भक्त के है ये कृपा का स्वरूप। कैसी विलक्षण बात है, भगवान की कृपा का स्वरूप अभी कृपा को देखता रहे। अब कृपा का रूप क्या है, किस किस तरह है, जैसे जैसे उदाहरण दिया है कि लाल ने तारने मातुर नाकारुण्यम यथार्थ के, जैसे बालक के पाद करने में, प्यार करने में, मार देने में माँ का हृदय दूरी होता है। मार जिस समय माँ प्यार करती है, दुलारती है, हृदय लगाती है, उधराती है ऐसे, उस समय, और कभी कभी हितवर हाथ से ही मार देती है, तो क्रिया दो तरह से होती है, माँ का हृदय दो तरह का नहीं होता है, हृदय सदैव एक तरह रहता है। ऐसे हमारे अनुकूलता आती है उसमें, हमारे प्रतिकूलता आती है उसमें, भगवान की कृपा एक समान रहती है, हमारे को अनुकूल प्रतिकूलता दो दिखती है। बालक को नलावे तो बालक रोता है, प्यार करे को हंसता है, क्या मालिक माँ के दो भाव है, स्नान कराने में बैर है, प्यार करने में कोई स्नेह है, जो प्यार करे में स्नेह है वही स्नेह वक्त वही स्नेह स्नान कराने में है। अलग कम ज्यादा मान है तो स्नान कराने में ज्यादा प्यार है, नहीं तो विस्तृत एक है, बालक का भला हो विस्तृत से वो तो एक है। अगर आप विभाग करो तो विभाग करो तो स्नान कराती उसमें ज्यादा कृपा है, प्रतिकूलता में ज्यादा कृपा है, अधिक कृपा है। कृपा तो सब समान है, समान कृपा होते हुए भी जो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें भगवान की विशेष कृपा होती है। हम नाराज हो जाते हैं तो हम कृपा नहीं मानते हैं, कृपा मानते तो नाराज क्यों हो। प्रतिकूलता प्रतिकूलता प्रतिकूलता से प्रतिकूलता आती है उसमें कृपा भगवान की समान है, समान ये समान रीति से और भगत के लिए विशेष रीति से। बालक कई खेलते हो, 10-15-20 बालक खेलते हो और एक माँ कोई जा रही है, उस माँ के मन में आ गई कि बच्चे बड़े खेल रहे हैं, दे दो लड्डू एक ले दो, जलेबी लड्डू दे दो सबको, तो सबको दे देती है। परंतु उद्दंडता करते हो तो उद्दंडता का सबको थप्पड़ नहीं देती, अपना छोरा करता कुछ थप्पड़ है छोरा उद्दंडता की संचलता करता है उद्दंडता करता है। तो लड्डू में तो सब भागीदार होते हैं, थप्पड़ में सब भागीदार नहीं होते। उस भागीदार कौन होता है जो अपना होता है। तो प्रतिकूलता देने में अपनापन अधिक है, प्रतिकूलता इतनी दुखदायी अथवा अहितकारक नहीं है जितनी प्रतिकूलता में हमारा हेतु और अपनापन भरा हुआ है। वो अपनापन विशेष है, ऐसे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे हैं, सबो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, कोई बैर का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं, सामान्य रीति से, सामान्य रीति से। परंतु तू कहे तू ये भजंती तू तू आता है, ये विलक्षण द्योतन करते हैं, सब में समान होने पर ये भजन्ति तो माम भक्तिया मई ते तेषु चाप्यहम, उनमें मैं हूं वे मेरे में है, सब में भगवान है, सभी भगवान में यह बात है। परंतु ये तू करके बताए विलक्षणता, तो जैसे भगत के प्रति भगवान की विशेषता है ऐसे ही दुख देते समय भगवान की विशेषता है, प्रतिकूलता में भगवान की विशेषता है। सबके ऊपर भगवान की समान कृपा है, भक्त को भगवान याद करते हैं, क्यों भक्त भगवान को याद करता है, इस बार भगवान उसको याद करते हैं, तो सब पर कृपा होते हुए भी जिसको याद करते विशेष कृपा हुई ना। भरत सरिष को राम सने ही जग जपु राम, और राम जपु जे ही, और भगवान भरत जी का भजन करते हैं सब जग राम, भगवान सुख है सब। और भरत को स्नान करे, राम जी का भजन सब कोई करते हैं, पर भरत जी का भगवान राम जी का भजन करते हैं। तो ऐसे अपनापन भगवान का भक्त पर होता है, वो भक्त पर ही शासन होता है। उसके प्रतिकूलता अनुकूलता की बात भगवान नहीं देखते। डॉक्टर है दूसरे आदमी, वो तो वैसे लिखवा लेते हैं, भाई तुम्हारे आने टेस्ट हो जाए तो फिर हमारे को लाना नहीं, लिखवा लेते हैं। भगवान किस लिखवाते ही पूछते ही नहीं कि तुम्हारे प्रतिकूल करूं। बच्चे से पूछते हैं, तेरे को स्नान करा दूं, तेरा मैला कपड़ा धो दूं, ये उतार दूं। क्या पूछे मूर्ख, क्या पूछे इनको। तो भगवान हमारे को हमारी सलाह नहीं लेते, हमारा प्रतिकूल करते हुए अपहरण किया पड़ा करते है ना, तो पूछ रहे हैं, सम्मति लेते हैं, दशरथ लेते हैं, पर ठाकुर जी पूछते ही नहीं, कभी नहीं पूछते, खत्म कर देते हैं तो पूछते नहीं, सलाह ही नहीं लेते। अब भगवान दया ही रही भाई, कोरी दया ही दया, कृपा ही कृपा कोरी भरी है, तो उसमें जो होता है जो ठीक चीज होता है वो अपने मन से अनुकूलता प्रतिकूलता दो विभाग कर लेता है। भगवान की कृपा एक आती, एक ये दो विभाग कर ले अपने मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के, शरीर के अनुकूल पड़े वो ठीक मानता है, और मन इंद्रियों के शरीर के प्रतिकूल पड़े वो बुरी मान देता है। क्या भगवान के यहां से अब भली बुरी दो आते हैं, वो तो एक कृपा एक, तो एक आती उसको देखता रहे और नमस्कार भाग मधुर भी हृदय से वाणी से और शरीर से नमस्कार करता रहे। वाह प्रभु वाह, क्या आपने भेजा है, प्रतिकूल का भेजे तो नमस्कार करे, अनुकूल का भेजे तो नमस्कार करे। भगवान को करता है वो, अनुकूल तो प्रतिकूल तो नहीं करता, और अनुकूल तो दो मानता है, वो भगवान का भक्त नहीं होता, शरीर का भक्त होता है। भगवान का भक्त कहाँ हो, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल में राजी नाराजी होती है तो ये हाडमास का भक्त है वो। भगवान का भक्त तो आनंद आता है, प्रतिकूल तब आनंद ज्यादा आता है, विशेष आता है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं और न कुछ हम रो के सीखे हैं, और कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। गुरुजनों से हमें विद्याध्ययन करते हैं तो वो विद्याध्ययन न कुछ हम हंस के सीखे हैं न कुछ रो के सीखे हैं। तो क्या सीखे हो, जो कुछ सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। तो किसी के होना न होने में तो विषमता होती है, भगवान के होने में भी विषमता है। विषम है हम, बालक माँ से कहता है तुम कहते तेरा बेटा नहीं बनूंगा, माँ हंसती है, तेरे बनने से होता है नहीं बनने से नहीं होता है, वो माँ को दंड देता है। माँ की बात अनुकूल नहीं दिखते तब कहता है तो दंड देता है, वो समझे कि माँ के गर्ज बहुत है बेटे की, तो मैं बेटा नहीं बनूंगा तो बस दंड हो जाएगा माँ को। माँ को क्या दंड देगा, तेरा बेटा नहीं बनूंगा ना बेटा, ना तेरा बेटा नहीं बनूंगा, बनेगा बेटा नहीं बनेगा, ऐसे भगवान का बनूंगा नहीं बनूंगा। भगवान ऐसे कैसा बोला है, नहीं बनूंगा तो भी वो राजी होती है माँ। तो भक्त तो भगवान का बनूंगा नहीं बनूंगा करता ही नहीं, कभी कर दे कोई भक्त ऐसा भी कर दे मैं नहीं बनूंगा, समझे। एक कवि ने सका है कि महाराज तुम कह जगह तारियो तरू नहीं, तू राजी जगह बात करू नहीं, तारो तू तरू नहीं, तेरा वह जगह तो तेरा भगत चाटी घने मेरे माटी जानो जे तारे मन ने, ठीक समझे। तेरा भगत है जो तेरी गर्ज करे, मैं तो करू नहीं और करू ताज तरू नहीं, तू राजी जी के बात करू नहीं, टिकम किम सब तन्ने, और तेरा भगत तो चाटी घने मेरे माटी जानो जे तारे मन ने, तो थारी बार भी समझ मन तारे तो बड़ी जानू समझा रही, तेरा तो भक्त तेरे अनुकूल है जो तार दे तो क्या बड़ी बात है, समझे। माटी मर्द नहीं जो माटी मर्द नहीं कहे मर्द मारवाड़ी भाषा में बड़े मोटी आदमी है समझे ऐसे पति नहीं खेलो बड़े खास माटी का मर्द का है मर्द तो तने माटी सच जानू तने मर्द भी तेरी बहादुरी तब समझू जे तारे मन है तेरा भगत तेरे को जाने पर मैं तो तेरे से करूं नहीं कुछ तुम कह जो बात करूं नहीं तो ये करूं नहीं क्या है टाबर कह मान है मां मनू नहीं तुम कह जो करूं नहीं मां से ऐसे भगवान है तो भगवान के सामने तो अपने बस सब बातें करे सब भगवान ने और मस्त रहे आनंद से मोद से अनुकूलता प्रतिकूलता क्या हुआ है अरे भगवान है उनमें अनुकूलता प्रतिकूल क्या हुआ है ठाकुर जी का प्रसाद है भगवान का प्रसाद आया भगवान की सेवा करी भगवान के अनुकूल प्रसाद लगाया भोग लगाया सब तरह की तैयार हो कृणती की सही कृणता की तैयारियों करी भोग लगाया अब भोग लगाने के बाद ले लो प्रसाद ले लो अब प्रसाद में रसगुल्ला ठीक है ये करेले का साग ठीक नहीं है अरे ठीक बेटे है ही नहीं प्रसाद है ये ठीक बेट तो संसार होता है दुकान पर जाओ माल खरीदो तो ठीक बेठी देखो चख कर देखो कि मिठाई कैसी है फल के चख कर देखो परंतु बैठ के यहाँ जाते हो तो चख कर देखते होगा ये दवाई चखे ये नहीं दूसरी लाओ ये ठीक नहीं है ये लाओ हाँ ये ऐसी लाओ वहां चख कर देखते हो चख परीक्षा करते हो इसका रंग अच्छा नहीं है इसकी गंध अच्छी नहीं है इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो वहां क्या है जो वैद्य दे वो अच्छी है तुम्हारी प्रश्न वृद्धि है भगवान कहते वो अच्छी है तो भगवान जो परिस्थिति भेजे जैसी वो आनंददायक होती है सामान्य चलते चलते ध्यान देना सामान्य चलते चलते दुख आ जाए तो उसमें राज्य ज्यादा हो जाए चलते चलते सुख आ जाए राज्य हो जाए सुख दुख सुख नहीं है ये विशेष चेष्टा मेरे से विधान किया है सामान्य विधान तो सबके लिए होता ही है सुख दुख तो विशेष विधान होती है सुख दो इसको दुख दो इसको अमुक दे इनको अमुक चीज दो इनको अमुक चीज दो ये विशेष होती है तो विशेषता सुख देने में भी विशेषता दुख देने में विशेषता मेरी तरफ दृष्टि विशेष दृष्टि तो विशेष दृष्टि हुई ये बहुत आनंद की बात है इस बात से विशेष आनंद होता है उसमें तो आनंद हर समय है सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद पर जब दुख आपदा आवे तो विशेष आनंद आता है कि भगवान ने विशेषता से देखा है मेरी तरफ तो वो विशेषता सुख में दुख में दोनों बराबरी होती है किसी को दंड देने में और किसी को पुरस्कार देने में देने वाले राजा की दृष्टि समान नहीं होती है विशेष दृष्टि होती है दंड देने में भी विशेष दृष्टि होती है कि उसको दंड दिया जाए और किसी पुरस्कार दिया जाए तो इसको पुरस्कार दिया उसमें विशेष दृष्टि होती है वो दंड और पुरस्कार भागे वो तो लोभी होता है उसकी ही बात है और भगवान की कृपा का दर्शन करने वाला होता है वो अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखता वो भगवान की कृपा देखता है उसने विशेष कृपा करके मेरे ऊपर ये किया है ये बहुत आनंद की बात है विशेष बात है तो विशेष परिस्थिति बदलने से एक विशेष आनंद आता है सामान्य परिस्थिति में तो भगवान क्या करते हैं कि हरदम परिस्थिति बदलते रहते हैं हर एक प्राणी के लिए और प्राणी समझता नहीं वो समझता है प्रतिकूलता अरे विशेष कृपा है तेरे पर अपना अपन ज्यादा है पुरस्कार में भी दृष्टि होती है और दंड में भी दृष्टि होती है विशेषता से तो भगवान की विशेष दृष्टि हुई है ये विलक्षण आनंद है सुख में कोई सुख में दुख में राजी नाराज होने के ये तो प्राणी होते हैं नीचे नीचे प्राणी है सुकर कुकर ऊंट खर कुत्ता है गधा है सुअर है ये है समाज वो सुख दुख होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं वो तो मौज करते आनंद करते हर हालत में हरदम भगवान में मस्त रहते हैं कभी रोग आ जाए तो आनंद आता है बुखार आ जाए जोर का तो उसमें आनंद आता है उसमें आनंद खिलता है एक मस्ती आती है एक आनंद आता है तो वाह प्रभु वाह प्रभु वाह ऐसे करके खुशी आती है तो तत्ते अनुकंपा सुसमेक समान हो भंजान ही आत्मकृतम विपाकम, अपने की भागता हुआ कृपा को देखता है, वो कृपा की तरफ देखता है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ नहीं देखता, वो भेजने वाला है उसकी जो विशेष दृष्टि होती है उस तरफ देखता है। सामान्य दृष्टि से परिस्थिति बदलने पर विशेष आनंद आता है, चाहे सुख रूप में बदले चाहे दुख रूप में बदले, ये विशेष दृष्टि हुई है भगवान की। तो विशेष दृष्टि हुई है और हमारे क्या चाहिए, भगवान की विशेष दृष्टि में आ गया हमें तो प्रतिकूलता में आनंद आता है, अनुकूलता में आनंद आता है, सामान्य रीति में आनंद हर समय रहता है, शताब्दी वाले संत के हाथों का आनंद, परंतु परिस्थिति बदलने परिवर्तन में एक आनंद विशेष आता है। क्यों आता है, कि भगवान का भेजा हुआ है, भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है, अनुकूल प्रसाद में चाहे मेथी का साग हो और चाहे रसगुल्ला हो, और रसगुल्ला में थोड़ी वहां भगवान का प्रसाद है, वैद्य देते हैं वो ठीक है, स्वाद अच्छा हो, रंग अच्छा हो, गंध अच्छी हो, वो देव दवाई अच्छी है, ऐसा नहीं होता। दवाई अच्छी वही है, पीयूष पानी है हमारे बिल्कुल हितेशी है, वो देते हैं वो देव वो अच्छी है, वहां अच्छी है देव अच्छी पहले नहीं होता है। एक दिन बात चली थी, गंगा जी के किनारे सत्संग हो रहा था, कुछ बातें हो रही थी, तो कहते भाई सुख रूप आता है, कोई कहे भाई मन चाहे होता नहीं, तो शेठ जी बोले कि हमारे सदा मन चाहे ही होता है, सत्संग कराते हुए बोले गंगा किनारे कि हमारे सदा मन चाहे ही होता है। तो पूछा आपके मन चाहे कैसे होता है सदा ही, किसी के मन से होता ही नहीं। एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, एक ब्राह्मणी थी, ये भेलू गांव की बात है, गांव में तो गुल्लीबाई नाम था, बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो अपनी भाषा में बोली कि महाराज कई बाल बड़ियों है जो जानिया जान तो वही बोली अपनी भाषा में, आप लोग समझते थे कोई बालन बड़ी हो, कोई कोई एक आग लगी है जो हम चाहते थे तो होता ही नहीं, कोई बालन बड़ी हो है जो जोड़िया जान तो वही हो नहीं, हम जो जानते हैं तो होता ही नहीं, हम नहीं चाहते वो हो जाता है, चाहते वो नहीं होता है, तो कोई बाल कोई आग लगी है जो जोड़े जान तो वही नहीं, तो दुनिया तो अब कहती मेरा जोड़ा जोड़ा होता ही नहीं, और शेर जी कहते हम तो हमारा मन चाहे ही होता है, दुनिया कहती है हमारा मन चाहे नहीं होता। एक व्याख्यान में हमने सुना शरणा जी बोलते थे, तो शरणा जी बोले कि मन चाहे तो राम जी के बाप का ही नहीं हुआ, तुम्हारे कैसे हो जाएगा राम जी के बाप की मन चाहे हो गई राम जी के बाप की मनसाही नहीं हुई, तुम चाहो मनसाही हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, अब राम जी के बाप नहीं हुई तो आप कैसे चाहते हो बताओ, राम जी के बाप के बताओ उसकी मनसाही नहीं हुई। शेर जी ने कहा हमारे तो मनसाही होती है, तो इस तरह बड़े मनसाही आप कैसे होती है, तो पूछा कि आपकी मनसाही होती है कैसे होती है, आप बताओ आपकी मनसाही कैसे होती है। तो शेर जी व्याख्या करिए, श्री हम पहले चाहते ही नहीं, चाहना हम करते ही नहीं, और चाहना करते नहीं जो होता है वो भगवान की चाहना होती है, और हमारे चाहना भगवान में मिला भी हमने, हमारी चाहना कुछ रखी ही नहीं, तो बस हमारे तो मन चाहे होता है, भगवान के मन में अपना मन मिला दिया, अब भगवान के मन के राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान की जो चाहना होती है वही होता है, उसको उल्ट फेर कोई कर ही नहीं सकता है, कर सकता है कोई है ताकत किसी की, राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो राम जी का न चाहे सोई होई, राम जी के मन में अपने मन चला दिया, हमारे मन चाहिए हुई कि नहीं, ऐसे समझ में हमारे तो मन चाहिए होती, हमारे मन चाहिए क्या, ठाकुर जी मन चाहिए हमारी चाहिए, जो ठाकुर जी करते हैं वो ठीक है, तो भगवान का विधान होता है वो बड़ा मौज का आनंद का होता है, तो उसी चाहना पड़े चाह मिला दी तो कैसी एक मौज की बात होगी। कितने जन्म बीत गए, अपना मन रखा, अपने मन से ही चेष्टा करी, कोई भी इतिहास में ऐसा आदि बता सकते हो कि जो अपने मन से ही करने वाला अपने मन से ही कर लेगा सभी, उसकी मन से ही कभी हुई किसी के भी? तो कोई ऐसा मनुष्य हुआ ही नहीं जो पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा हो, कोई पापात्मा ही पापात्मा हो। ना तो सब मन से ही होती है, ना बिना मन से ही होती है, दोनों आती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, मन चाहिए बेचाही न चाहिए, दोनों बातें आती है। तो केवल मन चाहिए होती है किसकी? के भगवान के भक्त की। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, उसमें आनंद आता है, विशेष आनंद आता है। केवल भगवान की मर्जी हो गई तो विशेष मर्जी होती है भगवान की। तो विधान मान तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष माना, ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा को सुसमीक्ष माना, अच्छी तरह से देखता रहे, ठीक ठीक तरह से देख रहे, कृपा देखता रहे और भुंजा नहीं कर्म कृपा को, अपने किए कर्म का फल भोगता रहे। तो भोगने का अर्थ क्या? कर्म का फल नष्ट हो रहा है, सुख प्रतिकूल जो काम हमने निषिद्ध किया उसकी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, और हमने विहित किया उसकी अनुकूल प्रति आ गई, तो कर्म विहित भी नष्ट हुए, निश्चित भी नष्ट हुए, नष्ट हो रहे हरदम ही। तो कर्मों के नाश में परमात्मा प्राप्ति होती है। यत करोषी यद अश्नाशी यद जुहोषी ददासी यत यत तपस्या कौन थे तत्पुरुषम अदर्पणम। तो क्या होगा? शुभा शुभ फले रे मोक्ष से, शुभा शुभ फले रे मोक्ष से कर्म बंधन ही। तो शुभा शुभ है कर्म बंधन, शुभ है वो भी कर्म बंधन, अशुभ वो कर्म बंधन। तो शुभाशुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बंधन ही, सब कर्म बंधन तो मुक्त हो जाएगा, यार विमुक्त माम पेशी से मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो और हमें करना क्या है? हमें पाप पुण्य का नाश करना है और क्या करना है? दोनों को नाश करके मुक्ति को प्राप्त, परमात्मा प्राप्त हो जाए। प्राप्ति कोई पुण्य का फल नहीं है, कोई पाप का फल नहीं है, वो तो पाप पुण्य से ऊंचा फल है। तो सब नष्ट होने से मुक्त रहे तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे आड़ है पाप और पुण्यों की, तो वे दूर कर रहे हैं भगवान। तो पुण्य तो भगवान के अर्पण भी कर रहे हैं, अब पापों को क्या करें? तो पाप नष्ट कर रहे हैं भगवान, पुण्य भी नष्ट करें, पाप भी नष्ट करें, अनुकूलता भेजे प्रतिकूलता भेजे। तो हमारे तो कृपा करके हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमें तो निर्मल बना रहे हैं प्रतिक्षण, ऐसे समझ करे भक्त मस्त रहता है। तो मुक्ति प्रदेश दाय भाग मुक्ति का अधिकारी होता है, मुक्ति ऊपर हक लगता है उसका। नहीं तो क्या होगा उसका? और क्या होगा बताओ? पुण्य पाप भगवान नष्ट कर देंगे तो क्या होगा? कर्म बंधन ही है, शुभ अशुभ फल ही नहीं, वो मोक्ष से कर्म बंधन ही। जो कर्मों के बंधन है शुभ अशुभ, उनसे मुक्त हो जाए, विमुक्त हो छूटा मेरे प्राप्त हो जाएगा। ये आठ तो यही है, अनुकूल दर प्रतिकूल वही आड़ है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न बसवा कर तो ऐसे परिबंध लो। ये लुटे तो यही है राग द्वेष, यार ये नष्ट हो तो क्या विमुक्त मान पेशी मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस वास्ते भगवान तो हरदम कृपा करते हैं, आप मुफ्त में सुखी दुखी होते हैं, मुफ्त में फालतू दुखी होने को कोई फल नहीं, सुखी होने कोई फल नहीं, केवल फालतू सुखी दुखी होते हैं। भगवान के हाथ में जब हम हैं क्यों तो सुखी हो गए, क्यों दुखी हो गए? आनंद में मस्त रहे, आनंद है ना, वो आनंद आनंद नहीं होता, सुख दुख तो दोनों होते हैं। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाया जाए तो युद्ध युद्ध नहीं हूँ पाप मौसी पाप लगेगा ही नहीं, सुख दुख के समय कृत्वा। अरे सुख दुख समान है हम कर ले, ये क्या है करना? तो हमें ख्याल करना है, दोनों है तो सम ही, हम सम करें विषम होने पर करें ये बात नहीं है, सम है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, कौन क्या भेद है बताओ? अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है, अरे अनुकूल चली जाती है तब बुरी लगती है, अरे प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है, चली जाती है अच्छी लगती है, फर्क क्या हो? शत्रु दयाति संयोग है, वियोग मित्र मप्य हो, उभयो दुख दायित्व को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु दयाति संयोग है। मेरे से एक दारू दूध देगी और विश्व रूप एक प्राण हर लेगी तो भेद है। भेद क्या है तो अद्भुत भेद नहीं है तो है। अब कृष्ण पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, दोनों बरोबर है। घड़िया में देखा जाए शुक्ल पक्ष में जितना अंधेरा रहता है उतना ही अंधेरा कृष्ण पक्ष में रहता है, और शुक्ल पक्ष में जितना प्रकाश रहता है कृष्ण पक्ष में उतना ही प्रकाश रहता है। सम प्रकाश उपागत हुई घड़िया कर दो, आधी रात से आप गणना कर लो तो घड़िया बरोबर होती है। अब उसमें एक में राजी हो जाते हैं, फिर नाराज हो जाते हैं, तो होती है साथ क्या बात है। इस तरह से सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता घटना संसार ये सब परिवर्तनशील है, आता है। तो इसमें क्या बढ़िया क्या घटिया, तो किम भद्रम किम अभद्रम, से क्या भद्र क्या भद्र, एक भगवान है। तुलसी ममता राम से, केवल ममता राम से हो जाए तो समता सब संसार, संसार में समता हो जाएगी। संसार में ममता करो तो विषमता आ ही जाएगी। ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये हमारी जाति का, हमारी जाति की, हमारी संप्रदाय का, हमारे संप्रदाय का नहीं है। जहां ममता संसार में करोगे वहां विषमता आएगी। अरे ममता केवल सब कर ममता ताग बटोरी मन बांध मने बट डोरी, तो भगवान के चरणों में डोरी भर मन बांधो। जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सूर्य परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, सबसे ममता उठा ली। धागा है धागा, धागा इसलिए है कि थोड़ा सा किसी के मन में प्रति बोले तो पट और टूट जाए। कच्चा धागा शब्द ही नहीं बोले तो धागो को बटोर भगवान ममता कर दी। तुम्हें माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम यद किंच भूतम तमेव सर्वे सर्वम मम देव देव सब साफी हो। तो सब कर ममता ताग बटोरी मन में मान ली। बल माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में राम चंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं भी जाने न जाने, और सो मतलब नहीं हमारे भगवान हमारे हैं, कोई और हमारा है ही नहीं। तो तुलसी ममता राम से तो समता से संसार सब समता होगी। असमतम योग उचित नाम योग है, गीता कहती है समत्व समता सब संसार। राग रोषण दोष दुख दास भय भव पार मोज हो गई, कितनी सस्ती समता है। गीता में समता ही खास समता चीज है। गीता में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, योग नाम समता, समता है। एक समान सब जगह आनंद ही आनंद है। ज्ञान से देखो तो आनंद, योग से देखो तो आनंद, भक्ति से देखो तो आनंद, ज्ञान से देखो तो आनंद, सब एक ही बात है। आती रहता आता जाने वाला है। इनमें क्या बढ़िया क्या घटिया, घटिया बढ़िया कुछ नहीं, बढ़िया ही बढ़िया सब। भगवान का दिव्य तो बढ़िया बढ़िया देखो, ज्ञान मार्ग में तो और योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में समता है और भक्ति मार्ग में विशेषता है। इसमें तो समान रीति अखंड आनंद है, उसमें अनंत आनंद है, उसमें विशेष आनंद होता है। भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है, इनमें अखंड शांत आनंद खन मस्त एक एक रस आनंद, उसमें वर्धमान आनंद है प्रतीक्षण। उस भगवान एक हुए ना, यहां तो समता हमारी हुई, समता भगवान का स्वरूप है। पर किसका निर्दोष ही स्वम ब्रह्म ब्रह्म रूप स्वम है, यही तीर्थित सर्गो ये शान साम्य स्थित मन, जिन लोगों का मन साम्यवस्था में स्थित हो गया तई यही सर्ग जित, उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। कैसे जीत लिया कि निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, अब सम स्थित हुआ तो ब्रह्म स्थिति होगी हमारी, निर्दोष अंगी समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि की स्थित ये शाम मन साम्य स्थित हो ब्रह्म स्थित हो गए। मन में क्षमता रहेगी हरदम बरबर है, सुख आवे दुख आवे तो क्या है, आता है जाता है, वो भी आता है जाता है, ये आता है जाता है, है उस चीज तो है नहीं आता है। तस्मात ब्रह्म थे, इस ब्रह्म से थे। और भक्ति के तो आनंद आता है। वो ब्रह्म स्थिति भगवान करते हैं उनकी। मत्सिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति से रमंती से तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये ते उपयांति ते ये उपयांति ते तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम समता देता हूं ये माम भगवानि थे तेषाम एव अनुकंपार्थम हम अज्ञान जम तमा नाशे हमें आत्म भाव ज्ञान दीपे भाषता देवी मान ज्ञान दीपते उनको सब देता हूं बोध दे देता हूं। तो बोध भगवान दे देते हैं और भगवान बोध देते हैं उसमें उसको प्रेम देते हैं। और ज्ञान मार्ग में मद भक्ति लभते पराम परा भक्ति प्राप्त भक्तिया माम जानती वो भक्ति से कह यावान जैसा यावान राम यावान यथा भाव यद रूप गुण कर्म तावान थे भगवान भागवत में कह मूल भाव सब श्लोक भागवत में मैं जैसा हूँ यावान यथा भाव यद रूप गुण कर्म का तथेव तत्व विज्ञान मस्त थे तो मद अनुग्रह ब्रह्म जी कहते हैं मेरी कृपा से ऐसा ही हुआ। अरे भगवान न भी मुहित कर रहे थे वो नहीं होगा तो वो समता देते हैं भगवान पर मैं जैसा हूँ वैसा तो यावान हम यथा भावो है ये भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार विश्व रूप एक रूप हरिरूप किसी रूप से भगवान देखो सब भगवान का स्वरूप वासुदेव सर्वम यदगंज भूतम जो कुछ है जो परमात्मा है ऐसा समय मस्त होता है। तो उसने देखो एक भी हमारा प्रेमी मिल जाता है तो उस दिन आनंद आता है नि विशेष एक हमारा इष्ट मित्र बन जाए तो एक आनंद आता है। और जिसको जहां जावे इष्ट मित्र मिले ये थम्बा देगा तो आनंद आ जाए वृक्ष देगा तो आनंद आ जाए मनुष्य देगा तो आनंद आ जाए गाय देगा तो आनंद आएगा पत्थर देगा पहाड़ देगा तो आनंद आ जाए गंगा देगा तो आनंद आ जाए हमारे प्रभु है सब जगह इष्ट के दर्शन होने से कितना आनंद होगा हर से आनंद ही आनंद होगा मस्ती बस्ती हमारे प्रभु ही प्रभु मिल रहे हैं। जैसे परिस्थिति में हमारे तो मनसा ही होती है ऐसे तो हमारे मनसा है भगवान ही मिलते हैं हरदम हरदम भगवान मिलते हैं तो कितना आनंद हुआ कैसी विलक्षण बात है हरदम ही भगवान मिले क्योंकि उसको कुछ मैं ही हूँ मत्ता परतरम नान्य किस दर्शन से मई सरूप विदम तो तुम सूत्र मणिगणा हुआ सबका सब मेरे में प्रया हुआ जैसे मणिगणा सूत का ही मणि और सूत का ही धागा और प्रया हो तो सूत ही सूत ऐसे मेरे में सब मई सरूप विदम प्रोतम ये देव सात्विक भाव रास्ता मत्त है ये मत्त से मत्त का प्रकरण है सातवा अध्याय में मत परतरम नान्य किस दर्शन से ऐसे सात्विक भाव रास्ता मत्त है मेरे से ही होते हैं मेरे से ही होते हुए फिर फर्क बताते हैं कि न तुम हम तेसु ते मई उनमें मैं नहीं हूं वो मेरे में नहीं है ध्यान दे किसी की बात बताए भगवान सब कुछ होता है भगवान से पर वो मेरे में नहीं मैं उनमें नहीं। एक बात बताओ देखो गेहूं की खेती कर दी तो गेहूं की खेती हुई खूब अच्छी जमीन सुधार करके और गेहूं छाट दिए क्यारे बना करके गेहूं पिला दिए गेहूं की खेती कर ली। अब खेत हुआ सब गेहूं तो गेहूं उगे सब खेत भरा है खूब गहरा लहरा लहरा रहा है इतना तर हो रहा है कि हरापन में काड़ा दिखता है। जब वृक्ष को जड़ ज्यादा मिलता है धूप को जड़ ज्यादा मिलता है खेत को जड़ ज्यादा मिलता है तो हरे में एक कालापन आ जाता है। तो मैं सुना तरांतर खेती तर है अच्छी तरह से काली काली दिख रही तो हरा हरा काला काला दिखता है ये भगवान राम जी का स्वरूप है। तो ऐसा स्वरूप देख काला काला दिख है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे खेत कैसा है तो जानने वाले कहते हैं तुम्हारा खेत बहुत बढ़िया आपका खेत तो बहुत भरा है क्या है उसमें गेहूं भरे हैं गेहूं ऐसे खेत भरा है गेहूं ऐसे। एक व्यापारी बैठा उसने सुन लिया कि खेत भरा है। हाँ, जार देखा तो घास ही घास खड़ा, गेहूं का एक दाना नहीं है, गेहूं का एक दाना ही नहीं है, घास ही घास भरा है। कैसे गेहूं भरा है? कहते आप ठगाई करते हो, हजारों मण हजारों बोरे मैंने खरीदे हैं, बिक्री किए हैं, काम ही धंधा हमारा ये गेहूं का है, एक दाना नहीं है गेहूं का इसमें। उसको बता दो गेहूं है, मान लेगा? कहते घास है ही घास, पर जानने वाला कह देगा घास है, वो कहते तो गेहूं बहुत, हाँ तुम्हारे खेत में गेहूं भरे, खेत गेहूं से भरा हुआ है। वो कहते एक दवा नहीं है, एक गेहूं का दवा बता सकते हो उसमें? कहते भरा हुआ गेहूं से तो मान नहीं सकता, पर जानने वाला वो कह तुम्हारी बात मैं नहीं मान सकता, वो गेहूं है ही नहीं। वो कहते गेहूं ही है, वो कहते गेहूं है ही नहीं, वो कहते गेहूं ही है केवल। अच्छा फिर बड़े हो जाए, बड़े होने में उम्र आ जाती है, बाल आ जाती, बाल छिट्टी बाल आती है, वो बाल आती है भाई, तंतु निकलते हैं और फिर सूख जाता है, वो सूख जाता है गेहूं तो वो काट लेते हैं, आ काट करके गेहूं निकालते हैं तो गेहूं का ढेर लग जाता है, तब कहते गेहूं, हाँ ये गेहूं है। तो ये गेहूं का ढेर गेहूं है क्या? खेत में गेहूं नहीं है तो खेत गेहूं कहां से आए? पहले गेहूं है और पीछे गेहूं है और बीच में वो भी गेहूं ही है। किसी की गाय आकर के खा जाए तो उसको तेरी गाय मेरा गेहूं खा गई, अरे गेहूं का एक दाना नहीं खाया उसने, गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया, और मेरा गेहूं खा गई है, तुम्हारी गाय गेहूं खा गई। तो कहते भी माफ करो, खा गई तो ठीक रखूंगा, और क्या करूं, गेहूं खा गई हमारे, गेहूं कहा खा दिया उसने, तो वे गेहूं है वे। तो गेहूं होते हुए भी गेहूं कब दिखते हैं? कि जब उसका फल आता है, नतीजा अंत में गेहूं दिखते हैं। तो अंत में गेहूं है और पहले क्या थे? पहले गेहूं ही थे, तो बीच में खेती हुई है, तो पहले भगवान है और पीछे भगवान, शिष्य थे शेष संज्ञा, उस भगवान शिष्य थे शेष रहेंगे। योग शिष्य सोच में भागवत में यही है, सतोषी बाबू ने योग शिष्य सोच में हम अहम एव आसम अग्रे, पहले आगे मैं था, यदि चेत सदाचरम जो कुछ है वो, और योग शिष्य सोच में हूँ, जो पहले दिखे और पहले पीछे मैं हूँ, पीछे भी मैं हूँ, बीच दिखे वही मैं ही हूँ। तो जब बीच में गेहूं ही है वो, तो सबके सब गेहूं है, तो वे सब दिखते नहीं है, घास दिखता है तो दिखता है अनजान को। इस तरह से संसार में पहले मैं ही था, और हम ये वहां सामग्री भागवत में कहा, उपनिषद में कहते हैं सदैव सौम्य दिमाग्री सीध एक अद्वितीय सत्य एक अद्वितीय सत्य परमात्मा थे पहले। तो पहले एक परमात्मा, पहले गेहूं थे और पीछे खेत हुआ और फिर अंत में शेष रहे भगवान। तो जगत रूप से है तो मई सर्व विदम प्रोतम सूत्र मणिगणा हुआ, मेरे भी पूरे मैं ही हूँ सभी, अब मैं ही हूँ तो ये भगवान ही सभी, इस रूप से भगवान है। ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, घास है, धूप है, ये पहाड़ है, ये वृक्ष है, जब सब परमात्मा, कैसी वृक्ष बात में सब, अंत में परमात्मा ही जाएंगे तो बीच में कहां से आए? अब ये बताया ये थे सात्विक भावा, ये राजसा तामसा रसोम सत्रह विभूति बताए, यहाँ मई सर्व मेदम प्रोत श्रुति मना गिना रसोम सुमांत प्रभा विभूतियां बताई। ये विभूतियां बता करके अंत में ये थे वह सात्विक भावा राजसा तामसा, अब इसमें सात्विक तामसा सब आ गया, उर्ध गति सत्ता मध्य राजसा अधो गति तामसा, ये थे सात्विक भाव राजसा तामसा उर्ध अध्य मध्य गति जिनकी होती सब हो गए ना परमात्मा, सब नर्क भी परमात्मा, स्वर्ग भी परमात्मा, वैकुंठ भी परमात्मा, गोलोक भी परमात्मा, साकेत लोक भी परमात्मा, दिव्य कैलाश लोक भी परमात्मा, परमात्मा ही तो हुए सभी, परमात्मा ही हो सभी, और बाकी अंत में सब लीन होकर के परमात्मा रह जाते हैं। तो ये बीच में कहां से आए? वो परमात्मा के सिवाय परमात्मा ही है। अब उसमें एक विलक्षण बात बताई भगवान ने, अलौकिक बात बताई कि न तो हम तेषु ते मई, वे गुण मैं नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, मैं गुणों में नहीं हूँ। मया तत्मिदम सर्वम जगद व्यक्ति मोदिना मत्सानी सर्वभूतानी न चाहम तेज अवस्थित न समस्तानी भूतानी। यही बात है, भगवान कहते हैं मई थे तेज सुझा के विस्तार कहते हैं दो श्लोकों में वहां पर, और संक्षेप यह कह मई थे तेज सुझा के और न तेज हम न ते मई, जो गुण मेरे में नहीं है। तो गुण मेरे में नहीं है, मैं गुणों में नहीं हूँ, इसका तात्पर्य क्या हुआ? गेहूं है मूल में बीज रूप से गेहूं है और अंत में फल रूप से गेहूं है, परंतु बीच में दिखता है वो गेहूं नहीं है। कहते अभी तो कहते गेहूं, अब गेहूं नहीं है। भाई रोटी बनाओ तो पहले बना लो पीछे बना लो, अब उस घास फूस की रोटी बना लोगे? ये जड़ा तो है तामसी, ये है राजसी, उम्मीद होते हो सात्विक के बाद निर्गुण, तो गेहूं आ गया। अच्छा ये पौधा है, ये गुणों में भरती फिर गुण मई भावी रे भी सर्वविदन जगत, इन तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। त्रिवीर गुण मे भावे ये भी सर्वविदम जगत मोहितम ना भी जानाती माम परम अभ्यम। ये सात्विक राजा चार भाव में मैं नहीं हूँ, मेरे में ये नहीं है, इनमें जो फंस जाते वो मेरे को नहीं जान सकते। माया मेतान तरंत थे मेरे को वो जल से तर जाते हैं जो माया रूप है, इनमें भूले हुए हैं मोहितम जगत ए भय परम अभ्यम माम न अभी जानते, मेरे को नहीं जानते, मैं इनसे पर हूँ अविनाशी हूँ। गेहूं में कहाँ है घास, गेहूं में कहाँ है वो जड़, कहाँ है डंठल, कहाँ है पत्ता, कहाँ है भूमि सूटी, गेहूं उसमें ही नहीं। तो उस संसार में तुम सुख लेना चाहते हो, इसकी रोटी बनाओ तो घास की थोड़ी रोटी बन जाएगी, है तो गेहूं पर रोटी बनेगी। तो गेहूं कौन खाते हैं? पशु खाते हैं, और पशुओं का काम की चीज है वो, और वो है मनुष्यों का काम की चीज। तो जो तीनों गुणों में पशु है वे, पशु चाहे मनुष्य रूप से हो, चाहे देवता रूप से हो, चाहे राक्षस रूप से हो, चाहे असुर रूप से हो, उर्दंग सत्वासार मध्य तीसरे आसरा तामसा, ये सब ही उसमें तीसरे केवल मोहित जगत है ये। अगर मोहित नहीं होते हैं कि वो गेहूं ही देखते हैं, तो सब संसार गेहूं रूप है। तो कब है कि भगवान का स्वरूप देखे तो संसार भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। और दुखालय में शाश्वतम, दुखालय क्या है? परमात्मा ही, दुखालय और क्या होगा जी? माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय, पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत है, दुखालय संसार दुखालय है, वासुदेव सर्वम दोनों बैठाओ। दुखालय है औषधालय होता है, वासनालय होता है, विद्यालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है। उसमें क्या होता है? पुस्तकालय पुस्तक पुस्तक और क्या होगा उसमें? वस्त्रालय वस्त्र ही वस्त्र, भोजनालय भोजन ही भोजन, ऐसे संसार दुखालय है। तो दुखालय है तो वासुदेव कैसे, यार वासुदेव है दुखालय कैसे? इस संसार दोनों में दुखालय बताया और वासुदेव सर्वम बताया। कहते हैं तुम इसमें ढूंढोगे तो दुखालय दुख ही मिलेगा, सुख ढूंढोगे इसमें आनंद ढूंढोगे इसमें तो दुख मिलेगा का दुखालय। अरे सेवा ही सेवा करोगे सबको सुख ही सुख पहुंचाना, सबको सेवा ही सेवा करना है, तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसा ही फल हो। जो इनको भगवत स्वरूप सेवा करे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, अरे सुख सुख महान दुख मिलेगा। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ता है, सुख भोगने वाले को दुख भोगना ही पड़ता है, उसको दुख अनिवार्य है। या सुख नहीं भोगता सेवा करता उसको भगवान ही प्राप्त होंगे, सुख दुख से ऊंचा उठ ही जाएगा। सुख दुख सभी कृपा चलो फिर सुन दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, सुख दुख सम हो गए और परम स्थित होगा, प्रकृति तो ही भोगते सुख दुख कौन प्रकृति तो ही भोगते। तो इसमें स्थित होकर कैसे सुख चाहोगे तो दुखाते है, और सबकी सेवा करो तुम्हारा स्वरूप भगवान का स्वरूप है। तो संसार से लेना चाहता है तो भगवान कहते हूँ तो मैं सब कुछ, पर गेहूं डंठल में पत्तों में गेहूं ढूंढे उसी रोटी बनाओ कैसे बन जाएगी? दो तो गेहूं भी बनेगी। जैसे मौज और तृप्ति तो भगवान से ही हो गई, पर संसार से कैसे एक संसार की सेवा करो? स्वार्थ रहित होकर कामना रहित होकर सेवा ही सेवा करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःख को भाग हो, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो सेवा करो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, सुख चाहो तो भयंकर दुख है, दुखालय है। तो ऐसे भगवान को समझकर तत्तेन कुम्पां समीक्षमाणा और खम वायु मग्निम शरीरम मही से ज्योतिष सत्वानी सूत्रमादीन सर समुद्रांश हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेत अन्य अन्य है ही नहीं, अनन्य होकर भगवान को प्रणाम करो। तो सब जगह भगवान है, भगवान है, भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।